w Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, pusto okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus, parwanie paru, Kajus, Kajus, Kajus. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia Wtorek, 15 kwietnia, minęła 21. Tomasz Pławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Antyterrorystyczna akcja ukraińskich sił trwa. Rosyjski prezydent oczekuje od ONZ potępienia działań Kijowa. To ma być spełnienie obietnicy. Przyjęliśmy rozstrzygnięcia, które umożliwią nam wprowadzenie idei darmowego podręcznika. Na razie gotowa jest pierwsza część elementarza, a w Zakopanem na obietnicach po Soczi się skończyło. Szkoła Mistrzostwa Sportowego nie doczekała się dofinansowania. Władimir Putin uznaje działania władz w Kijowie za niekonstytucyjne i wzywa ONZ oraz społeczność międzynarodową, by potępiły akcję ukraińskich sił. Chodzi o trwającą od rana operację przeciwko separatystom. Lotnisko w Kramatorsku ponownie znalazło się pod kontrolą ukraińską. Ale mimo tego sukcesu Ukraińców, prorosyjska samozwańcza Republika Doniecka poczyna sobie coraz śmielej, choć nieuznawana, wysyła oficjalne pisma, niszczy ukraińskie symbole narodowe, a jej przedstawiciele okupują wiele budynków. Dziś operatorzy donieckich kablówek otrzymali pisma sygnowane przez samozwańcze władze Republiki Donieckiej. W pismach postanowienie o wznowieniu nadawania sygnału rosyjskich stacji telewizyjnych. O ograniczeniu w emisji rosyjskich telewizji na Ukrainie zdecydowały jakiś czas temu władze w Kijowie. Była to odpowiedź na agresywną i kłamliwą antyukraińską propagandę serwowaną przez te media. Wzrost separatystycznych nastrojów to w dużej mierze jej efekt. Doniecką Republikę ogłoszono ponad tydzień temu w okupowanym budynku miejscowej administracji. Od razu zdjęto z niej ukraińskie flagi. Ich miejsce zajęły flagi rosyjskie. Dziś separatyści zdjęli też ukraińskie godło. Ponad metrowej wielkości tryzub oderwali przy pomocy lin. Przed okupowaną administracją trwa kilkusetosobowy miting. Nastroje są zdecydowanie antyzachodnie. Pikietujący chcą przyłączenia do Rosji. Jedynym chyba pozostałym ukraińskim symbolem na placu jest pomnik Tarasa Szewczenki, ukraińskiego wieszcza narodowego. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Kolorowe litery na białym tle układające się w słowo elementarz. Tak wygląda okładka nowego darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Ma trafić do szkół we wrześniu i służyć uczniom przez 3 miesiące. Potem powstaną kolejne jego części. Rodzice nie zapłacą za nie ani złotówki. Darmowy będzie też podręcznik oraz ćwiczenie do języka obcego. To część nowego rządowego planu finansowania edukacji, który przedstawił dziś premier. Cieszę się, że to tempo, jakie sobie narzuciliśmy razem z panią minister, nie zabiło pani minister, tylko że sprostała. Słowo stało się ciałem. Pierwsza część podręcznika jest gotowa. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Ostrożnie zakładałam, że będę mogła państwu pokazać to w maju, ale udało się. Każde podręczniki mają jakieś zalety i wady. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi w Kujawsko-Pomorskim Andrzej Tyda. Niestety dopiero w trakcie roku szkolnego wychodzą, dlatego co 3 lata praktycznie podręcznik się zmienia. Mamy nadzieję, że zdążymy się z nim zapoznać i na czym to będzie polegało. No na razie bardzo sceptycznie podchodzimy do tych informacji. Przyznają nauczyciele. W kolejnym roku za podręcznik nie zapłacą drugoklasiści i czwartoklasiści, a w 2017 wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów dostaną darmowe książki. Nowe przepisy w sprawie Janosikowego będą gotowe w ciągu tygodnia, obiecuje minister finansów. Zmianę ustawy nakazał Trybunał Konstytucyjny, dał na to Sejmowi 18 miesięcy. Najgłośniej przeciwko Janosikowemu protestowało Mazowsze. Region przestał płacić podatek na rzecz biedniejszych województw i mimo orzeczenia Trybunału komornik zajął konta Mazowsza i przejął pieniądze na wypłatę raty z grudnia zeszłego roku. Minister Mateusz Szczurek zapewnia, że jego resort działa zgodnie z prawem. Oczywiście żadnej wojny nie prowadzimy, tylko wypełniamy ustawowe zalecenia, i które nie polegają przecież na ściąganiu pieniędzy od województwa mazowieckiego, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie na przekazywaniu tych pieniędzy pomiędzy Mazowszem a pozostałymi województwami. To zaś oznacza, że region zmuszony jest wziąć kredyt, aby na przykład dofinansować koleje mazowieckie, ale mimo to będą planowane wcześniej zakupy. W styczniu na tory wyjadą 22 nowe pociągi. Zakup tych piętrowych wagonów to oznacza dla Mazowszan więcej miejsc siedzących w pociągach, mniejszy tłok. Mówił Dariusz Grajda z Zarządu Kolei Mazowieckich. Dziś samorząd województwa podpisał umowę z bydgoską Pesą. Kontrakt wart jest prawie 300 milionów złotych. A tuż przed serwisem sportowym to nie zabrzmi optymistycznie. Kuźnia Olimpijczyków, Zakopiańska Szkoła Mistrzostwa Sportowego wciąż bez pomocy finansowej. Tuż po igrzyskach w Soczi politycy prześcigali się w obietnicach i Na tym się skończyło, ubolewa dyrektor szkoły Barbara Sobańska. Ja już w ubiegłym roku sygnalizowałam o z roku na rok coraz mniejszych dotacjach na szkoły mistrzostwa sportowego, szczególnie odczuwalne u nas. Przy tylu sportach w tym roku jeszcze mam o 100 tysięcy mniej. Największa bolączka to jest snowboard. Mam bardzo dobry snowboard, mam niedużą grupkę, ale reprezentują wysoki poziom. A bez dofinansowania szkolenie snowboardzistów może być zlikwidowane. Wśród absolwentów zakopiańskiej szkoły są m.in. Justyna Kowalczyk czy Kamil Stoch. Teraz w Trójce serwis sportowy. I Adam Malecki. Historyczny sukces Zawiszy Bydgoszcz. Zespół Ryszarda Tarasiewicza awansował do finału Pucharu Polski po tym, jak wyeliminował Jagiellonię Białystok. W pierwszym meczu Zawisza wygrał na wyjeździe 2-0, a dziś zremisował 1-1. Awans nie był jednak tak oczywisty. To Jaga prowadziła już od 22 minuty po golu Dźwigały i miała więcej szans na zdobycie drugiego gola, który dałby szansę gry w dogrywce. Jednak 4 minuty przed końcem spotkania wyrównał Kadu i dał drużynie z Bydgoszczy pierwszy finał Pucharu Polski w historii klubu. W drugim meczu półfinałowym Arka Gdynia zagra jutro z Zagłębiem Lubin i spróbuje odrobić 3 bramki straty z pierwszego spotkania. Finał Pucharu Polski 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziś ważne mecze rozgrywają piłkarze w różnych zakątkach Europy. W Niemczech Borussia Dortmund podejmuje Wolfsburg w półfinale Pucharu Niemiec. W składzie Borussii gra dwóch Polaków, Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek. Gospodarze wygrywają 1-0. Gola w 13 minucie strzelił reprezentant Armenii Mkhitaryan. Drużyna, która dziś wygra, awansuje do finału, który zostanie rozegrany w maju w Berlinie. W drugim półfinale jutro Bayern Monachium zagra z Kaiserslautern. Nie mniejsza stawka jest w meczu angielskiej Premiership. W derbach Londynu Arsenal z Wojciechem Szczęsnym w bramce gra z West Hamem. Kanonierzy, jeśli myślą o zakończeniu sezonu w pierwszej czwórce, muszą zbierać cenne punkty. Jak na razie jednak jest bezbramkowy remis. Siatkarki Atomu Trefla Sopot wygrały drugi mecz o trzecie miejsce mistrzostw Polski. W Sopocie Atom pokonał Tarun MKS Dąbrowa Górnicza 3-0. Sopocianki prowadzą w serii do 3 zwycięstw 2-0. Trener Atomu Tomasz Wasilkowski przestrzega przed zbytnim optymizmem. Chciałbym przestrzec, że musimy być świadomi tego, co mamy zrobić, żeby wygrać trzeci mecz, a nie to, co może nas czekać po trzecim meczu. I to jest bardzo jasny, czytelny komunikat dla drużyny. Co mamy zrobić, żeby wygrać, a nie co będzie po wygraniu trzeciego meczu. Te dziewczyny dostają sobota, niedziela, wolna już pierwszy dzień świąt, czyli w poniedziałek wielkanocny spotykamy się już na treningu. I mamy kilka dobrych jednostek treningowych do wyjazdu do Dąbrowy, ale mówię, tam będzie ciężko, tam będzie ogromna walka i na tą walkę jeszcze raz chciałbym nastawić tą drużynę, którą w tej chwili prowadzę. I chciałbym, żebyśmy byli z niej dumni. To jest mój cel. Trzeci mecz zostanie rozegrany 24 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Marcin Matkowski i Mariusz Fürstenberg wygrali w meczu pierwszej rundy debla w turnieju na kortach ziemnych w Monte Carlo. Polacy pokonali Hiszpanów Marka Lopeza i Marcela Granollersa 6-3 i 6-4. Nie za ciepło. W Gdańsku, Lublinie, Krakowie i Katowicach jutro 8 stopni, w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu 10, w Poznaniu 11, w Szczecinie i Zielonej Górze 12. Pogodnie powinno być na zachodzie i na północy, poza tym deszcz z jednym wyjątkiem. W Tatrach sporo śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Ja się nazywam Wojciech Malajkat. Promujemy i dajemy szansę ludziom z talentem. Co to jest talent? Mówi się o tym, że to jest iskra Boża. Ktoś ma niezwykłą wyobraźnię, to już jest człowiek, który ma na pewno podstawy do tego, żeby myśleć o nim, że ma talent. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Zacznijmy od piosenki człowieka obdarzonego wielkim talentem. To jest jego właśnie debiut, 53 rok, 60 lat temu z górą. Georges Brassens, dyrektor Philipsa, podobno taka jest legenda, chciał koniecznie tę piosenkę wydać na singlu, ale ona była, no, powiedzmy, odważna. Do dzisiaj jest też odważna bardzo, jak sądzę. No i musiał zaszantażować tych swoich kolegów z Philipsa, że albo odchodzę, albo wypuszczacie płytkę. No i to była wielka, początek wielkiej kariery Brassensa. Piosenka o gorylu. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du camp, dira-t-on. avec un pudeur c'est comme mère, lorgner même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogory, tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, Garogory. Patron de la ménagerie, crié t'es perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux, Garogory. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Garogory. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, sondant dignement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogory. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogory. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogory. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory. Goryl Brassensa. Czasami wystarczy włączyć piosenkę i już niczego nie tłumaczyć, albo powiedzieć dwa słowa. Tutaj trzeba pewnie kilka zdań. To jest opowieść, może ja zresztą zacytuję fragment przekładu, to jest historia bardzo długa, o refrenie strzeż się goryla. W przekładzie Filipa Łobocińskiego to tak się zaczyna. W naszym zoo otrzymali goryla w klatce z bardzo grubych krat, zaś przed nią baby stawały co chwila i podziwiały samca bez szat. Tak się zaczyna. Ten goryl ucieka z klatki, no i potem ma do wyboru dwie osoby, aby zrealizować swoje erotyczne zachcianki. Jedna z tych osób, no zupełnie niespodziewająca się, że ten los akurat ją spotka, to jest młody człowiek, którego ten goryl wlecze w krzaki, następnie zapada nad tym zasłona widzenia, ale nie milczenia, ponieważ słyszymy, jak on krzyczy i to jest, on krzyczy mamo. I tu się już robi mało śmiesznie, bo to jest, cytuję, zapłakał głośno i krzyknął mamo. To był sędzia. Zupełnie jak człowiek, którego na ścięcie skazałby właśnie tego dnia rano. No właśnie, gorzka puenta jak to u Brassensa dość często przez śmiech taka gorycz przebija. Ale dlatego tę piosenkę włączyłem Państwu i przypomniałem, żeby powiedzieć o teorii umysłu. I zaraz przejdziemy do bohatera naszego programu. Teoria umysłu to jest wtedy, kiedy, zresztą może goście powiedzą, co ja się będę męczył, przedstawiam. Doktor Mateusz Chochol, dzień dobry wieczór. Dobry, kognitywista i filozof z Centrum Kopernika w Krakowie, zresztą tak jak pozostali panowie, Bartłomiej Kucharzyk, który jest psychologiem, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Łukasz Kwiatek, też kognitywista i redaktor serwisu znakomitego granicanauki.pl. Witam serdecznie. Dobry wieczór. To zacznijmy. Teoria umysłu, króciutko, co to jest? Teoria umysłu to jest taka zdolność do uświadomienia sobie przez danego osobnika, że jest on obdarzony umysłem. Mówienie o teorii umysłu jest łatwiejsze z perspektywy mówienia o takiej innej zdolności, mianowicie czymś bardziej ogólnym od teorii umysłu jest intencjonalność, czyli zdolność do skierowania refleksji na swoje stany mentalne, na swoje pragnienia, na swoje myśli, na swoje uczucia, na albo swoje zamiary. Albo też innych ludzi, prawda? Czytanie tak, w myślach, tak, jak tak, to oczywiście. Się mówi potocznie. Więc w tej piosence jest właśnie bardzo podobnie. Goryl żadnych refleksji nie ma, po prostu wlecze tego młodego człowieka w krzaki, a tutaj odbywa się praca myślowa bardzo wielu ludzi, no kilkoro co najmniej, i przypuszczenie właśnie, co się stanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy rozmawiali dzisiaj o ewolucji. Bardzo ciekawej książce, bardzo ciekawego człowieka. On się nazywa Robin Dunbar. Nowa historia ewolucji człowieka. Ten Robin Dunbar, no wybitna postać, jeden z bardzo wpływowych naukowców, który łączy w kompetencje różnych nauk, pisze znakomicie i no jest bardzo sławny. Nowa historia ewolucji człowieka, może od tego zacznijmy, od nowa, właśnie co on nowego ma do powiedzenia, jak to się różni, jaka jest istota jego spojrzenia, czym się różni od innych. Perspektywa, którą Dunbar przyjmuje, opowiadając o ewolucji człowieka, jest nieco inna niż ta tradycyjna biologiczna perspektywa koncentrująca się przede wszystkim na tym, jak ewoluowała nasza fizyczność, na tym, jak poszczególne gatunki rozprzestrzeniały się, a później traciły na znaczeniu. Dunbar zastanawia się przede wszystkim nad tym, jakie zdolności umysłowe pozwoliły nam dojść tu, gdzie teraz jesteśmy. To, że możemy ze sobą rozmawiać, to, że korzystamy z technologii, która tu jest naokoło, pokazuje przede wszystkim to, że fizycznie nie różnimy się aż tak bardzo od naszych najbliższych krewnych ewolucyjnych, ale jeśli chodzi o świat wewnętrzny, o wyobraźnię, twórczość, zdolności poznawcze, różnica jest zasadnicza. Dodam jeszcze, że Bartłomiej Kucharzyk jest tłumaczem książki Dunbara. No właśnie, to właśnie najważniejszego już dotknęliśmy, tej różnicy między gorylem i człowiekiem. Goryl po prostu działa, człowiek kombinuje, myśli sobie, co kto inny mówi, czego się spodziewa, a ta intencjonalność, o której powiedzieliśmy, w skrócie rzecz ujmując, jeszcze może podam przykład, który sam Dunbar podaje, odwołując się do Otella, do Szekspira. To są trzy poziomy intencjonalności. No, człowiekowi dostępnych jest 5 albo nawet 6. Więc te trzy poziomy są następujące. Jago musiał chcieć, by Otello uwierzył, że Desdemona pożąda innego. Trzy poziomy. Desdemona pożąda innego, to byłby, no, z drugiej strony, to byłby ten podstawowy poziom, ale wierzy w to Otello i chce tego jeszcze Jago, żeby Otello uwierzył. Mamy trzy poziomy, można jeszcze iść wyżej i właśnie to nas wyróżnia. Dlatego nie jesteśmy małpami, tylko ludźmi, bardzo upraszczając. Aha, Bartłomiej Kucharzyk. To też jest bardzo ważne dla Dunbara pytanie. Czy małpy mają teorię umysłu, czyli tą intencjonalność drugiego poziomu? Czy myślą o tym, co inni myślą? To nie jest do końca jasne. Są pewne przesłanki, by twierdzić, że małpy są naczelne. Małpy człowiekokształtne są na granicy wytworzenia teorii umysłu. Są bardzo jej bliskie, ale nie mamy twardych dowodów na to, że faktycznie ją mają. U ludzi teorię umysłu testuje się w ten sposób, że dzieciom podaje się tak zwane testy fałszywych przekonań, to znaczy sprawdza się, czy są w stanie dostrzec, że inne osoby mają przekonania na temat rzeczywistości różne od ich własnych. Pokazuje się na przykład takiemu dziecku pudełko po jakimś rodzaju ciastek czy cukierków i pyta go, co jest w środku. Dziecko odpowiada, te cukierki, te ciastka. Po czym okazuje się, że w pudełku jest coś zupełnie innego, kredki, ołówki. I teraz mówi się temu dziecku, zaproszę tu za chwilę twojego kolegę, co on powie na to samo pytanie. Dziecko, które ma teorię umysłu, powinno powiedzieć cukierki, ciastka, bo zdaje sobie sprawę, że kolega będzie myślał, że to jest w środku takiego pudełka. Cztero-pięcioletnie dzieci zaczynają poprawnie odpowiadać w takich zadaniach. Analogiczne zadania dla małp człowiekokształtnych są rozwiązywane czasem bardziej, czasem mniej poprawnie. Nie mamy pewności, że małpy są w stanie osiągnąć intencjonalność drugiego stopnia. Ale może te testy są niemałpocentryczne? Nie potrafimy to sprawdzić, to prawda. Łukasz Kwiatek. Jeden z argumentów Franca de Waal, innego słynnego prymatologa, brzmi właśnie następująco. My nie badamy teorii. To, co te eksperymenty pokazują, to one próbują odpowiedzieć na pytanie, czy małpy mają teorię ludzkiego umysłu. Ale powinniśmy spróbować skonstruować takie eksperymenty, które pokażą, czy małpy mają teorię umysłu innej małpy. I gdyby udało się zaprogramować takie eksperymenty, to być może małpy radziłyby sobie z tego typu eksperymentami, z tego typu zadaniami o wiele lepiej. Natomiast ciekawe jest jeszcze coś innego. Mianowicie ciekawe jest to, że we wszelkiego rodzaju takich eksperymentach o wiele lepiej wypadają małpy, które miały wcześniej kontakt z naukowcami, czyli małpy, które miały jakiś dostęp do kultury, do szczątkowego języka, czy protojęzyka, jak czasami się to określa. One wypadają o wiele lepiej niż małpy, które wychowały się w warunkach zwyczajnych, czyli w środowisku. Mateusz Chochol, proszę bardzo. Całe te nasze rozważania wskazują na, wydaje mi się, szalenie ważną rzecz. Umysł to nie jest tylko i wyłącznie funkcja naszej biologii. Oczywiście to, co nazywamy zdolnościami poznawczymi, ale także afektywnymi, naszymi uczuciami, naszymi przeżyciami, oczywiście jest zakorzenione w pracy naszego mózgu, naszych niezwykle skomplikowanych połączeń neuronalnych. Ale te połączenia neuronalne muszą być przez coś programowane. I teraz jest pytanie, co programuje ten mózg? I jedną z chyba takich ważnych kwestii, na którą zwraca uwagę i Dunbar, i Franz de Waal oraz wielu, wielu innych współczesnych prymatologów i antropologów, a także na to, co teraz przed chwilą Łukasz na to zwrócił uwagę, to jest właśnie takie osadzenie umysłu społeczne. Mhm. Prawda? Nasz umysł powstaje niejako w interakcjach pomiędzy nami a innymi. No właśnie, to o tym może powiedzmy, bo to jest chyba dla Dunbara najbardziej charakterystyczne, prawda? Jest ta słynna liczba Dunbara, o której może opowiedzmy, bo nie wiem, czy to jest ta słynna dla wszystkich, no ale to jest jego taki wyróżnik, jak sądzę. I to się przyjęło w wielu naukach i w wielu praktykach. To się przyjęło w różnych działaniach dotyczących teorii zarządzania, warsztatach, które się prowadzi właśnie w te... Ta liczba Dunbara funkcjonuje, ale przypomnijmy, o co chodzi. To w ogóle jest teraz bardzo popularne pojęcie w szeroko pojętej kulturze. Widziałem chyba odcinek Teorii Wielkiego Wybuchu serialu, w którym ta liczba Dunbara jest użyta. Ona wynosi 150, tylko nie należy tego traktować bardzo dosłownie. To jest około 150. Liczba Dunbara to jest w uproszczeniu liczba, maksymalna liczba stabilnych relacji międzyludzkich, które nasze umysły są w stanie obsłużyć. Mamy pewną ograniczoną ilość zasobów poznawczych, które zresztą niechętnie wydajemy, i większość z nich musimy wydać właśnie na nasze życie społeczne. Nie jesteśmy w stanie bez końca poznawać nowych ludzi, jeśli chcemy z tymi ludźmi utrzymywać relacje bliższe bądź dalsze. Dunbar sugeruje, że takie naturalnie formujące się grupy społeczne mogą liczyć u ludzi mniej więcej 100-kilkadziesiąt osób. To i tak jest dużo więcej niż u innych naczelnych, u szympansów, takie grupy liczą około 50 osobników. Mateusz Chochol. Co więcej, Dunbar zwraca też uwagę na perspektywę ewolucyjną. Mówi, że społeczeństwa naszych przodków, tak zwane społeczeństwa ancestralne w okresie pleistocenu, paleolitu, właśnie liczyły koło tej liczby Dunbara. Ta liczba 150 nie jest przypadkowa. Nasi mieszkający na przykład na sawannie przodkowie, których umysły ewoluowały i przystosowywały się do rzeczywistości, przystosowywały się także do rzeczywistości społecznej. I ta rzeczywistość społeczna właśnie była bliska tej liczbie. I teraz pytanie, dlaczego 150 teraz? Ano właśnie dlatego, że nasz umysł nie zdążył przystosować się do innej liczby. Także w zasadzie jesteśmy, także jeśli chodzi o relacje społeczne, spadkobiercami tego, co było, to znaczy naszych przodków, którzy formowali nasze umysły. To jest też kolejna teza Dunbara, bardzo ważna. I w ogóle psychologów ewolucyjnych, nasz umysł to jest coś, co my odziedziczyliśmy. Także ze wszystkimi niedoskonałościami, ze wszystkimi nieograniczeniami. Właśnie. Oczywiście kultura go kompensuje, ale no, te ograniczenia jednak są. No, ale to właśnie jest bardzo istotne, że ten społeczny wymiar mózgu czy też umysłu jest podstawowy, prawda? To jest ten cud ewolucji. Przepraszam za to określenie, zdaje się nie do przejęcia. No dobrze, a teraz jeszcze wróćmy do tej książki, do tego, co pisze Dunbar o ewolucji, bo on próbuje pokazać, jak to jest, że czym my się różnimy od naczelnych, od naszych krewniaków i sprawdza różne czy to jest to, czy nie. No, mówi o kulturze, mówi o języku na przykład, mówi o narzędziach i szuka tego twardego wyróżnika. Na przykład jak jest z narzędziami? Małpy też mają narzędzia, prawda? Małpy mają narzędzia, ale ciekawe jest to, że na przykład nie potrafią ich przenosić. Nie przenoszą ich na duże dystanse, mianowicie używają pewnych narzędzi, na przykład do rozgrzebywania kopsów termitów, mianowicie przede wszystkim szympansy w ten sposób pożywiają się, ale te narzędzia wykonują i wykorzystują na miejscu. Jedno z tłumaczeń tego zjawiska jest takie, że małpy nie potrafią w tak dużym zakresie jak ludzie podróżować mentalnie w czasie. Czyli nie potrafią sobie wyobrazić tego, że w przyszłości też będą potrzebować takich narzędzi. Czyli żyją tu i teraz. Tu i teraz. Jeden z postulatów psychologii, psychoterapii, prawda, jak myślę. Tak. No dobrze, narzędzia. Co dalej? A język na przykład? Jak jest z językiem małp? Małpy się komunikują, mają różne systemy komunikacyjne, mniej wyposażone ewolucyjnie, że użyję takiego brzydkiego określenia, naczelne, takie jak kokszkodany, mają na przykład trzy różne okrzyki na informowanie pozostałych członków swojego stada o trzech różnych rodzajach drapieżników, które im zagrażają. Taki kokszkodan, gdy widzi na przykład orła, zareaguje inaczej niż gdy widzi leoparda, który zagraża w inny sposób i wymaga innej strategii ucieczki. Inne naczelne mają więcej różnych wokalizacji, więcej okrzyków, którymi coś próbują sobie przekazać, ale ciekawe jest to, że te ich wokalizacje są ściśle skorelowane z emocjami. Mianowicie dla małpy nie jest możliwe wykonanie jakiegoś krzyku, jeżeli nie przeżywa ona określonego stanu emocjonalnego, czyli jeżeli się nie boi, jeżeli nie jest czymś zachwycona i tak dalej. Stosują do komunikacji również gesty i te gesty są bardziej zaawansowane, co może tłumaczyć, co może świadczyć o tym, że ludzki język tak naprawdę nie wziął się z komunikacji głosowej, ale co ciekawe, wziął się z gestów. Mm-hmm. Bartłomiej Kucharzy. Jeśli można, to co Łukasz powiedział jest, wskazał tu jedną bardzo ważną cechę systemów komunikacji u innych niż człowiek naczelnych. Mówił o komunikacji, o informacyjnej roli języka. Ludzki język wydaje się być o tyle bardziej skomplikowanym systemem, że komunikacja nie jest jedyną jego funkcją, być może nawet nie jest podstawową jego funkcją. Znów wracamy do kwestii życia społecznego. Ludzki język powstał prawdopodobnie, bądź powstawał w odpowiedzi na wymagania naszych grup społecznych, to znaczy on umożliwił nam zacieśnianie więzi międzyludzkich. Tu Dunbar ma bardzo ciekawą teorię na temat tego, że ludzki język zastąpił to, co u małp nazywamy iskaniem. Uh-huh. Pewien zabieg higieniczno, coś w rodzaju, coś między pieszczotami a zabiegiem higienicznym. Małpy temu poświęcają dużo czasu i co ciekawe, im więcej czasu dany gatunek małpy iskaniu poświęca, tym większe grupy społeczne tworzy. Gdyby ludzie chcieli w ten sposób zacieśniać więzi, musieliby cały czas iskać się tak pół swojego życia. I według Dunbara śmiech umożliwił język, a w obrębie języka przede wszystkim opowiadanie anegdot, dowcipów, śmiech umożliwił ludziom tworzenie większych grup. Po prostu łatwiej jest rozmawiać z większą ilością osób niż iskać więcej niż czy to wcale nie chodzi o informacje praktyczne, bo to można pokazać bardzo łatwo. Oczywiście. Tylko właśnie o to. Opowiadać różne dykteryjki, opowieści, stosować gry zauważmy, słów. Które rozmowy nas najbardziej interesują. Nie te, w których jesteśmy informowani o suchych faktach, tylko te, w których słuchamy o słuchamy jakichś plotek, słuchamy o naszych wspólnych znajomych, dowiadujemy się czegoś nowego o życiu społecznym. Czytany język to jest takie zamiast iskania, które służy do komunikacji z niewielką grupą, właśnie z jedną osobą, pewnie może z dwiema, no nie wiem, to mamy tutaj całą, no ileś tysięcy ludzi, możemy iskać, mówiąc, rozmawiając z nimi, prawda? Tak by chyba Dunbar stwierdził. Coś takiego. Dobrze, nie wiem, pana Mateusza Chochola włączy do tej rozmowy, ale zapytam może, czy to jest lipa, czy nie lipa z tym iskaniem? To jest, czy to jest w porządku? Chodzi o samą koncepcję. Tak, tak. Czy koncepcja się trzyma? No wydaje się, że na pewno ona zwraca uwagę na ten wymiar społeczny języka i zwraca uwagę na to, że język jest czymś, co pozwala wzmacniać i budować coraz to bardziej złożone relacje społeczne. Ale gdyby chcieć na to wszystko spojrzeć z takiej szerszej trochę perspektywy, to należy się zastanowić, no jaka zdolność taka poznawcza, czy zdolność no, naszego ciała, krótko mówiąc, pozwala na powstanie tego języka. No tutaj koncepcje są różne. No jedni twierdzą, że język wyewoluował z gestu, że to gest jest czymś, co jest pierwotne. Że gest, na przykład wskazanie czegoś, jest czymś, co daje znaczenie. Inni z kolei no, twierdzą, że język wyewoluował z jakichś takich prostych wokalizacji, które na pewno u naszych małpich przodków można znaleźć. Ale jest też taka szersza koncepcja, która mówi, że żeby język w ogóle mógł powstać, potrzebna jest kultura. I to brzmi strasznie dziwnie, dlatego że wydaje się, że kultura to jest coś, co jest tworzone przez język, prawda? Natomiast tutaj sam Dunbar, ale też wielu innych współczesnych badaczy i wiele eksperymentów to podkreśla, że kultura, czyli zdolność do przekazu pewnych wzorców, jest czymś pierwotniejszym. No, my jak się iskamy tą mową, to przekazujemy sobie różne historyjki, prawda? Staramy się przekazać te historyjki czasem jak najwierniej, prawda? Czyli próbujemy się naśladować. I jedną z takich koncepcji jest to, że to, co nas odróżnia od reszty naszych krewniaków ewolucyjnych, to jest zdolność takiego bardzo precyzyjnego przekazywania sobie wzorców kulturowych. I to jest związane no, z rozwojem naszych mózgów. No tak, no, to właśnie co było pierwsze? Jednak ta intencjonalność i teoria umysłu, tak? Do tego dochodzimy. Czy ona mogłaby istnieć bez języka? Zadałem kiedyś to pytanie Józefowi Kajowi, jednemu z najsłynniejszych prymatologów, i on powiedział, że pierwsza jest teoria umysłu, ale wcześniej było to, o czym Mateusz powiedział, czyli wcześniej były te wokalizacje, wcześniej przed teorią umysłu było coś, co poprzedzało język i to coś, co moglibyśmy nazwać protojęzykiem w połączeniu z teorią umysłu, dało współczesny język. Aha, jak to się stało, że akurat ludzie mają dostęp do teorii umysłu, a nasi krewniacy nie mają? Da się to jakoś stwierdzić? Na poziomie mózgu wydaje się, że no, my i szympansy nie jesteśmy tak bardzo różni, że struktura naszych mózgów jest bardzo, bardzo zbliżona. Ale okazuje się, że jeśli chodzi o funkcjonowanie, pewne różnice istnieją. Małpy, różne małpy, no, przede wszystkim szympansy choćby, no, mają coś takiego jak neurony lustrzane. Zresztą to u nich odkryto. Twierdzi się, że wśród ludzi też to istnieje, chociaż nie można przeprowadzać tak precyzyjnych eksperymentów, bo one się wiążą z chirurgiczną interwencją. I te neurony lustrzane tworzą taki system, który pozwala nam kopiować pewne zachowania. Pozwala nam wczuwać się niejako w stany mentalne innych osób. Tyle, że u ludzi ten system, jak pokazują różne eksperymenty z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, czyli to jest metoda z jednej strony bardziej zaawansowana, ale z drugiej mniej precyzyjna, bo ona pozwala pokazywać tylko pewne struktury mózgu, w których te neurony się znajdują, ale nie pokazywać ich bezpośrednio, o ta komórka i tak dalej. Wydaje się, że one są znacznie bardziej złożone niż u innych prymatów. Także tutaj z jednej strony można zobaczyć ewolucyjną ciągłość pomiędzy nami a naszymi przodkami, ale z drugiej strony można zauważyć, że te nasze mózgi społeczne, bo to jest tak naprawdę mózg społeczny, no jest niesłychanie bardziej złożony. Czy to jest tutaj, to jest nasz sukces, tak? W mózgu społecznym, tak? Tutaj doszliśmy. Ale proszę powiedzieć, no dobrze, ale czy da się powiedzieć, kiedy myśmy się stali ludźmi? Kiedy ta klamka zapadła, kiedy nastąpił przełom, wyłom, kiedy się oddzieliliśmy i staliśmy się kim innym jednak niż nasi kuzyni? Gdybyśmy spojrzeli na historię ewolucji człowieka przez pryzmat ewolucji naszych mózgów, no to taki okres, który taki wielki skok dokonał się około 2 milionów lat temu. Co się wtedy stało? Ewolucja mózgów naszych przodków przybrała taką wykładniczą formę. Mózg zaczął się bardzo, bardzo szybko powiększać. Chodzi tutaj o pomiar masy. Oczywiście no, to są kwestie takie, to są kwestie przybliżeniowe, bo no, jak wiadomo, tkanka mózgowa nie jest czymś, co może przetrwać tyle lat, no ale czaszka, która mieści ten mózg, już jest czymś, co możemy badać. I teraz ewolucjoniści wszelacy, zarówno z punktu widzenia neurobiologii, jak i z punktu widzenia różnych artefaktów kulturowych, zastanawiają się, z czym to jest skorelowane? Co się takiego wtedy stało, że te 2 miliony lat temu nasze mózgi zaczęły się diametralnie powiększać? I odpowiedź prawdopodobna jest taka, że właśnie wtedy no, wkroczyliśmy na drogę ewolucji społecznej. To znaczy wtedy no, te grupy ancestralne, te grupy naszych przodków zaczęły się zawiązywać. I co się stało? Ta ewolucja społeczna wymogła taką presję na nas, położyła tyle różnych problemów. W takiej grupie społecznej jest problem gapowiczów, to znaczy osób, mówi się freerider problem, prawda? Gapowiczów, czyli takich, którzy chcą coś brać, ale nie chcą wkładać do tej grupy, prawda? Czyli ludzi, którzy... Grupa musiała ich wyłapać i wyłączyć, tak, prawda? A, no, ale jeśli w takim razie pojawia się zdolność, która pozwala wyłapać takich gapowiczów, no to taki gapowicz będzie no też tworzył własne zbrojenia, będzie się starał coraz bardziej oszukiwać, prawda? I nawet, to dałem tylko jeden z przykładów, taka koewolucyjna walka pomiędzy oszustem i oszukiwanym, bo tak to można potocznie powiedzieć, powoduje, że nasze zdolności społeczne się cały czas zwiększają, prawda? Co się pojawiło dalej? Pojawiły się problemy dystrybucji rzadkich dóbr, pojawiły się problemy rodzinne, prawda? Bo rodziny no, rozrastały się. Pojawiły się problemy sukcesji, walki o władzę. I okazuje się, że no, to jest taki skok na miarę odkrycia ognia, jeśli można tak powiedzieć. A dwunożność? Bo czasami mówiło się długo i pewnie jesteśmy do tego przyzwyczajeni jakoś, że ta dwunożność spowodowała, że jesteśmy ludźmi, a nie żadne teorie umysłu i intencjonalności. To jest ważny aspekt i zmiana? Trudne pytanie, Dunbar, widzę. Tak, Dunbar twierdzi, że dwunożność nie jest tak istotna, jak nam się na początku wydawało. Tak jak już wspomniałem, on w ogóle uważa, że nasza ewolucja fizyczna nie jest tak imponująca, jak ewolucja naszych umysłów. I twierdzi też, że to nie był pakiet. Nie dostaliśmy języka, dwunożności i teorii umysłów w pakiecie. To są zmiany, które pojawiały się stopniowo w odpowiedzi raz na warunki środowiskowe, dwa warunki społeczne. Tak jak Mateusz powiedział, no to był swego rodzaju wyścig zbrojeń. Psycholog by powiedział, że inteligencja w ogóle ewoluowała ze względu nie na wymagania środowiska, które były prawdopodobnie ważniejsze dla ewolucji dwunożności, lecz ze względu na wymagania naszego życia społecznego. Mhm. Dobrze, to może jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz do opowiedzenia tutaj w tej historii, ale ja przypomnę, kto jest z nami w studiu, a mianowicie Mateusz Chochol, Bartłomiej Kucharzyk i Łukasz Kwiatek. Wszyscy panowie z Krakowa przyjechali z centrum Kopernika. Zatekstem naszego spotkania, myślę, że bardzo istotnym i ważnym i ciekawym jest książka Robina Dunbara Nowa historia ewolucji człowieka. Dunbar zrobił takie coś bardzo niezwykłego, mianowicie na 240 stronach opisał historię 2 milionów lat. Udało mu się to jakoś zrobić. I bardzo dużą część tej książki poświęcił religii. To jest coś, do czego jakoś przywiązuje ogromną rolę. I pisze o religii jako jednym z takich ważnych bardzo elementów, aspektów, wyróżników człowieczeństwa. To może jeszcze o religii opowiedzmy trochę, jak on ją widzi. Rozmawiamy w kontekście Wielkiego Tygodnia, ważny bardzo aspekt tej rozmowy. Łukasz Kwiatek, proszę bardzo. Dunbar jest takim typem naukowca, który spogląda na religię z perspektywy metodologii nauki i robi to w sposób taki nieagresywny. Interesuje go bardziej to, dlaczego religia jako pewne zjawisko społeczne się pojawiło, I jaka była rola tego zjawiska, skoro ono się już pojawiło i utrzymało w społeczeństwie? Jaka była jego rola w dalszej ewolucji kulturowej człowieka? Natomiast nie interesują go kwestie ontologiczne, czyli nie interesuje go tak naprawdę, czy wierzenia religijne mają jakąś prawdziwą treść. I Dunbar zwraca uwagę na to, że religia rzeczywiście, czy jakieś prymitywne wierzenia religijne były bardzo ważne dla dalszej ewolucji człowieka. Przede wszystkim dlatego, że jednoczyły grupę. Pozwalały grupie scalić się w obliczu różnych nawet niebezpieczeństw i miały właśnie taką funkcję jednoczącą. To było takim, zdaniem Dunbara, najważniejszym czynnikiem, który sprawił, że po pierwsze wierzenia religijne się pojawiły, a po drugie one się upowszechniły. Mm-hmm. Ale opatruję książkę takim mottem z Boba Marleya, z Pieśni Wyzwolenia. Mniej więcej to tak brzmi: otwórzcie swoje zniewolone umysły, tylko sami możemy je uwolnić. No to jest opowieść o religii. No, szuka jakiegoś zamiennika. Mówi, no dobrze, ta religia spełniła swoją rolę, no teraz to już wystarczy. Religia jest jednak kopią dla ludu. Religia może generować przemoc. No, myślę, że bardzo redukuje religię. Jakoś nie wiem, czy rozumie, o co chodzi. Mam takie wrażenie. Ale w przeciwieństwie do Richarda Dawkinsa na przykład, Dunbar nie atakuje agresywnie religii, wręcz przeciwnie, pokazuje, że można ją traktować jako swego rodzaju adaptację, to znaczy nasze tendencje do wierzeń, do instytucjonalizacji religii, do pewnych rytuałów mogły nam wręcz pomagać żyć. Pokazuje na przykład takie badania, z których wynika, że ludzie religijni są zdrowsi. No, tu już trzeba by się odnieść do szczegółów. Dunbar faktycznie pisze, że być może jakiś inny system społeczny pozwoliłby jeszcze lepiej nam funkcjonować w grupach, dużych grupach, ale pisze też, że takiego systemu dotąd nikt nie wymyślił. I jesteśmy w tym momencie niejako skazani na przyjęcie tego, co jest, zarówno z dobrodziejstwami, jak i problemami, które choćby religia. Znają panowie taki dowcip, jak do nieba dzwoni telefon, nie, być może znany, i odbiera święty Piotr, znacie to? Święty Piotr odbiera ten telefon i zasłania słuchawkę, znaczy ten mikrofon ręką i mówi do Boga: to do ciebie. A Bóg mówi: a kto dzwoni? A święty Piotr mówi: ateiści. A Bóg mówi: powiedz, że mnie nie ma. No to zapraszamy do rozmowy. Siedem trójek. Mateusz Chochol, Bartłomiej Kucharzyk i Łukasz Kwiatek z Centrum Kopernika w Krakowie są z nami dzisiaj. I witamy pana Łukasza. Dobry wieczór, witamy pana. Dobry wieczór państwu. Słuchamy. Dziękuję za możliwość zadania pytania. Takowe mam, mianowicie jak panowie widzą taką kwestię z perspektywy omawianej książki? Ja jeszcze się z tą książką nie zapoznałem. Mianowicie jakby pewne sposoby opisu świata, które kiedyś powstały. No, pierwsza powstała prawdopodobnie sztuka i religia. Mhm. Były to jakieś pewne formy opisu świata. Wtedy jeszcze nie było takiego, powiedzmy, materialnego relewantu języka naturalnego, jakim jest pismo, ponieważ ono dopiero powstało nieco później. W związku z tym, że powstały już pierwsze jakieś konteksty znaczenia w tych pierwszych takich sposobach opisu jak sztuka i religia, powstała literatura. Mhm. To, co byśmy nazwali literaturą, ponieważ no, to jest taki punkt widzenia bardzo już tutaj pewne klasyfikacje i kategoryzacje przebiegają, ponieważ patrzymy na to z punktu widzenia akademickiego. No, i zatem, i co? Zatem co z matematyką? Ponieważ no, matematyka to jest jakby wynalazek Zachodu, panuje teraz wszem i wobec, w chemii, w fizyce. Cywilizacja Zachodu w zasadzie ciągnie całą ludzkość, no w zasadzie to nie wiadomo dokąd, ale czyli matematyka według panów to jest język, jakieś narzędzie poznawcze, co to w ogóle jest? No, no. Takie właśnie moje pytanie. No dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy to jest na temat, ale zdaje się, że tak, prawda? Pan Mateusz Chochol się w tym specjalizuje, jest kognitywistą, proszę bardzo. Jeśli chodzi o poznanie matematyczne, sprawa jest tu bardzo, bardzo skomplikowana, bo wydaje się... Tak się obawiałem, że, bo wydaje się, że no, na dzień dobry nie daje nam żadnych przewag ewolucyjnych. No, możemy sobie wyobrazić, dajmy na to Einsteina albo jakiegoś innego wybitnego matematyka, czy tenże wybitny matematyk no, przeżyje długo i spłodzi dużo dzieci. No nie wiadomo. Ale jeśli podejdziemy do matematyki nie jako gotowego systemu, systemu równań przeróżnych działów matematyki, systemu różnych wynikań, systemu, którego trzeba się uczyć nieraz przez całe życie, a podejdziemy do tego no, jako do pewnej rudymentarnej zdolności, która ma pewne podstawy ewolucyjne, wydaje się, że takie przewagi da się znaleźć, takie przewagi ewolucyjne. Tyle, że ta matematyka, która jest wszczepiona w nasze mózgi, można tak metaforycznie powiedzieć, jest bardzo prosta. To są bardzo podstawowe zdolności numeryczne. Liczenia od 1 do 4 na przykład. I to też oczywiście bez symboli na początku. Także to są kwestie, to co jest w nas wrodzone, to co jest ściśle biologiczne, to jest bardzo ograniczona matematyka. I teraz pytanie, jak od tego udało się przejść do raju Cantora? Raj Cantora to jest raj nieskończoności matematycznych, którym każdy matematyk w zasadzie teraz uznaje. No i odpowiedź jest niestety skomplikowana. Kultura. Kultura, mianowicie po pierwsze pewna stabilność przekazu, umożliwienie zawiązania się całej tej ewolucji kulturowej. Mianowicie wysiłek wielu pokoleń. Ale to jest problem nie tylko matematyki. Jak wiele pokoleń może wytworzyć coś złożonego? Tutaj potrzebna jest pewna zdolność, ja o niej mówiłem przed chwilą nawet. Potrzebna jest pewna zdolność, która pozwoli kopiować stabilnie wzorce. I wiele badań pokazuje, że to jest zdolność do imitacji. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Kopiować wzorce, może tutaj trzeba by jeszcze poszukać, prawda? Jak następuje transmisja tych wzorców i jaka jest różnica, bo cały czas Dunbar to rozważa. Czy na ile już jesteśmy ludźmi, a na ile jeszcze jesteśmy naczelnymi, prawda? Jak się uczą naczelne, jak się uczymy my? Podstawowa różnica. Proszę o tym opowiedzieć. Może ja odpowiem. Mogę? Oczywiście. Tak, pewnie. To jest kolejna kontrowersja. Kontrowersja jest taka, że wydaje się, że człowiek jest jedynym naczelnym, który potrafi małpować, to znaczy bardzo precyzyjnie kopiować wzorce. I pokazuje to wiele badań, zarówno terenowych, jak i badań małp w niewoli. U małp nie występuje coś takiego jak celowe uczenie się, na przykład przez instruktaż, to po pierwsze, i nie występuje imitacja. Występuje natomiast emulacja. Może wyjaśnię, to są trudne pojęcia. Ja to zawsze tłumaczę swoim studentom na przykładzie wymiany żarówki. No dajmy na to, że udałem się na drabinkę, wymieniłem żarówkę lewą ręką. I jeśli ktoś będzie chciał zemulować to, co ja zrobiłem, to może wejść na, nie wiem, komuś na barana albo na krzesło i może wymienić tą żarówkę prawą ręką. Istotne jest tylko i wyłącznie to, że osiągnąłem ten sam cel, ale mogłem go osiągnąć na milion różnych sposobów. Natomiast imitacja... Lewą ręką. Tak, koniecznie. Dokładnie w ten sam sposób. Dokładnie tą samą sekwencją ruchów. I to... teraz jest pytanie... No właśnie. Teraz jest pytanie, dlaczego człowiek potrafi, a dlaczego małpy nie potrafią? Potrafi dlatego, że ta imitacja, czyli to precyzyjne kopiowanie, wymaga ogromnych zasobów poznawczych. Uwagi, pamięci. Pamięci nie tylko takiej długotrwałej, ale też kinetycznej. Także i wygląda na to, że to właśnie to kopiowanie pozwala nam precyzyjnie kopiować tak, w taki sposób, aby zawiązał się taki pewien stabilny przekaz kulturowy. Wygląda na to, że małpy są bardziej twórcze, emulując niż my, imitując, a jest odwrotnie, zdumiewające. Tak to faktycznie by można widzieć. Łukasz by może mógł o tym coś więcej powiedzieć, ale był taki okres w historii psychologii ewolucyjnej, kiedy próbowano wychowywać razem małpy i małe dzieci. I co ciekawe, to nie małpy uczyły się od dzieci, to nie małpy naśladowały dzieci, tylko to dzieci zaczynały naśladować małpy. Między innymi z tego powodu te eksperymenty zakończyły się przedwcześnie. Ale tak, faktycznie, ludzkie dzieci są maszynami imitującymi. Małe małpy właściwie nie imitują. Można to widzieć faktycznie na dwa sposoby. Albo są bardziej twórcze, albo po prostu to jednak imitacja jest bardziej zaawansowaną zdolnością. No i imitacja, tak jak już tutaj wspominaliście, umożliwia kulturę. To tylko imitacja pozwala na zawiązanie się tego stabilnego przekazu kulturowego, natomiast emulacja tego nie umożliwia. Ponieważ faktycznie małpom nie brakuje tego pierwiastka twórczego, no ale brakuje im sposobu na przekazanie tych odkryć. Jeżeli małpa coś wymyśli, nawet dokona jakiegoś przełomowego odkrycia, to jednak to odkrycie zginie razem z nią, a nie zostanie rozpowszechnione u członków stada. Zapraszamy 7 trójek. Pan Jakub, witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór, Jakub Kaniewski-Szczyna. Ja mam takie pytanie, przysłuje się dyskusję od samego początku, książki nie czytałem, ale temat mnie tak zainteresował. Chciałem się zapytać o matematykę jeszcze, dlaczego? Czytałem w zeszłym roku taką książkę, mamy nawet przed sobą, pana Jareda Diamonda, Strzelby, zarazki, maszyny, los ludzkich społeczeństw, książka znana. Tak, i sam autor zasugerował, że jeśli chodzi o matematykę, że ona miała taki dość utylitarny charakter. Jak się pojawiła wymiana handlowa, zaczęto hodować zwierzęta, no po prostu pojawiła się potrzeba, w jaki sposób wymieniać się, jak to oszacować i te 8-10 tysięcy lat temu, jak udomowiono zwierzęta, jak zaczęły powstawać pierwsze miasta, jak ludzie zaczęli rolnictwo uprawiać, tu pojawił się taki właśnie problem, jak to rozwiązać. No i pan Diamond, ten autor, raczej się kieruje ku czemuś takim utylitaryzmowi matematyki. Ja kiedyś w jakichś prywatnych rozmowach wdawałem się w jakieś dyskusje, też trochę nawiążę do religii, że matematyka, któryś z pastorów mi protestanckich próbował takim platonizmem trochę zajechać, że matematyka to jest właśnie, miało być ten dowód na istnienie Boga, te idee platońskie, gdzieś te liczby sobie tam krążą. Ja się z nim nie zgodziłem i powołałem się na pana Diamonda i na jego książkę, a chciałbym znać opinię tych trzech panów, którzy książkę napisali. Chętnie też gdzieś spróbuję, dowiedziałem się, gdzieś tam znaleźć w bibliotece, czy nawet kupić. Bardzo dziękuję. Książkę napisał Robin Dunbar, jeden z panów książkę przetłumaczył, a panowie, jak państwo słyszą, znakomicie, no ją po prostu przeczytali, nie tylko za jedną, napisali też kilka innych. No dobrze, to teraz w sprawie matematyki, bardzo proszę, Mateusz Chochol. Tak, jeśli chodzi o powstanie matematyki, oczywiście te utylitarne kwestie były niesłychanie ważne. Co więcej, wiele metod matematyki, która teraz wydaje się matematyką czystą, czyli taką uprawianą tylko i wyłącznie dla rozszerzenia naszych zdolności, teorii matematycznych, też ma pewne podstawy praktyczne. W tym nie ma nic złego. Natomiast wyciąganie wniosków na temat ontologii matematyki, czy matematyka istnieje tylko i wyłącznie w naszych umysłach, albo naszym piśmie, albo tutaj pan powiedział uczenie o jakimś takim platońskim istnieniu, to jest zupełnie inna kwestia. Nauki kognitywne nie mówią absolutnie nic na temat tego, jakie są właśnie te ontologiczne czy metafizyczne uwikłania matematyki. One mówią tylko i wyłącznie, jak matematyka powstała. Czyli mówią o tylko i wyłącznie epistemologii. Nie chcą tego wiedzieć, w ogóle tych nie interesuje. Chcą wiedzieć, tylko że wygląda na to, że nie mogą. Że nie mogą. Bardzo, bardzo. To jest też fakt, że wielu teoretyków, większość w zasadzie, można powiedzieć, że prawie wszyscy teoretycy poznania matematycznego, psychologowie, neurobiolodzy, kognitywiści wyciągają wnioski zdecydowanie antyplatońskie. Skoro zrozumieliśmy, jak powstają podstawowe systemy liczbowe, to znaczy, że żadna matematyka obiektywna nie istnieje. Wydaje mi się, że tego typu rozumowanie jest zupełnie nieuprawnione. Dobrze, to teraz może taki most spróbujemy zbudować, być może nieoczekiwany. Dlaczego nie istnieje Neandertalczyk? I może to nas doprowadzi jeszcze trochę dalej. Bo Neandertalczyk miał tak samo duży mózg według badań Dunbara, a nawet większy jak my. Prawda? I jego nie ma, a my jesteśmy. Myśmy zwyciężyli, on wyginął. No to dlaczego? To by nie pasowało do tej teorii zupełnie. Prawda? Czy to nie burzy teorii Dunbara? Panowie. Łukasz Kwiatek? Trudno powiedzieć właściwie, dlaczego Neandertalczyk wyginął. Jest kilka hipotez. Jedna jest taka, że jednak Homo sapiens lepiej utożsamiał się z członkami swojego gatunku, lepiej kooperował i jednak to pozwoliło mu przetrwać i również prawdopodobnie doprowadzić do unicestwienia konkurencyjnego gatunku, ale na pewno to wyginięcie nie było zbyt gwałtowne. Na pewno Homo sapiens i Neandertal także się mieszali się przez jakiś czas, a po pewnym czasie jeden z tych gatunków niestety albo stety odpadł. No i co, to jest wytłumaczenie? To tak trochę, Dunbar pisze, że to jest taka dygresja, ten Neandertalczyk jakoś ma z tym problem jednak ewidentny, prawda? Tam próbuje mówić w ten sposób, że no być może Neandertalczyk, oni nie wykształcili religii, ta religia jest tym spoiwem, zabrakło w tamtym przypadku. Znaczy wydaje się, że religia jest częścią kultury. Wydaje się, że nie wykształcili kultury. A po co jest kultura? Właśnie po to, co mówi Łukasz, żeby głębiej utożsamiać się z członkami własnego gatunku, własnej hordy, własnej grupy społecznej. Prawda? Kultura jest tym spoiwem, które pozwala nam transmitować te nowe dzięki imitacji właśnie, te nowe odkrycia. Pozwala nam dzielić się z innymi, no i tworzyć taki stabilny przekaz, który prowadzi no, do lepszych technik radzenia sobie z rzeczywistością. Nie tylko społeczną, ale przede wszystkim także z rzeczywistością, tą, która nas otacza. Tak. A czy teraz potrafimy sobie radzić z rzeczywistością, która nas otacza? To jest ta strategia rozmowy tego mostu do Neandertalczyka, którego już nie ma, doprowadziła nas do takiego miejsca, w którym teraz jesteśmy. I wydaje się, że przestajemy sobie radzić. No Diamond, przytoczony tutaj przez słuchacza i komentowany przez nas, no przecież wyraźnie zajmuje się tym, jak upadały cywilizacje i kultury, prawda? Znaczy, że jakoś brakuje w tych cywilizacjach i kulturach, które on analizuje, jakiegoś hamulca, który powoduje, że dobrze, nie ścinamy tego ostatniego drzewa na Wyspie Wielkanocnej, prawda? I teraz czy my jesteśmy takim gatunkiem, który opanował Ziemię, ale czy jesteśmy takim gatunkiem, który doprowadzi siebie i Ziemię do upadku? To jest to pytanie. Czy co możemy na ten temat powiedzieć? Możemy coś? Czy to jest gdybanie? Jeszcze wracając odrobinę do tego Neandertalczyka, pamiętajmy, że to, że mózg jest duży, to jeszcze trochę mało. Jeszcze ten mózg musi zostać odpowiednio wykorzystany. Pamiętajmy też, że przed nami przynajmniej kilka gatunków dominowało na Ziemi i to dużo dłużej niż my. Choćby dinozaury, które spotkał jakiś rodzaj spektakularnego końca. Nasze mózgi, jeśli jeszcze w ogóle ewoluują, to ewoluują bardzo powoli. Kultura rozwija się znacznie szybciej. No w tym momencie ilość informacji, która nas atakuje, jest prawdopodobnie znacznie większa niż my jesteśmy w stanie, czy jesteśmy chętni, czy nasze mózgi są w stanie przetworzyć. Miejmy tylko nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Aha. Mateusz Ochol? Nasz szef, ksiądz profesor Michał Heller, szef Centrum Kopernika, bardzo często podkreśla, pisze o tym w wielu książkach, że pojawienie się człowieka to jest naprawdę jeden z wielu epizodów, które no, nastąpiły w bardzo długiej ewolucji. Ewolucja to nie jest tylko ewolucja życia. To jest ewolucja kosmiczna, to jest ewolucja wszechświata. Można powiedzieć, że istnieją trzy takie ewolucje. Z ewolucji wszechświata zawiązała się ewolucja życia. Ewolucja życia doprowadziła do ewolucji umysłu. Jednym z ogniw, które no, tworzą taką nową jakość, jest właśnie ewolucja kultury, o której mówił Bartek. Co się stanie? No nigdy nie wiadomo. Nie jesteśmy przewidzieć w stanie naszej przyszłej wiedzy, bo inaczej już byśmy ją mieli. To jest słynny argument Karla Popera. Mhm. Nadzieja, najważniejsze słowo właściwie w tej rozmowie, jak się okazuje. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o Robinie Dunbarze, jego książce Nowa historia ewolucji człowieka. Tę książkę przetłumaczył Bartłomiej Kucharzyk, który jest z nami dzisiaj. Byli z nami także Mateusz Chochol i Łukasz Kwiatek z Centrum Kopernika w Krakowie. Bardzo pięknie dziękuję. Proszę dzwonić do Pawła Drozda, który jest wydawcą audycji. Bardzo, bardzo dziękuję, Paweł. 7 trójek w sprawie, no mamy kilka egzemplarzy tej książki dla Państwa. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. years, seeing the real in things, really seeing the real, describing the exact actuality of what it is you see, or what it is you seem to see. You really seem to see the real.